jangan kau tutupi. Nur Azizah, akan persembahkan sebuah rumah kecil berindu bunga untuk kita berdua. Boleh boleh tak boleh mata adikku pandang. Boleh boleh tak boleh aku jatuh cinta. Baru pertama aku melihat berparas melati di sanggul jelita, berparas melati di sanggul jelita, berparas melati di sanggul jelita. Terima kasih.